فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo gelinkii dambe maanta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe. faahfaahin ku aadan dagaalka dhacay deegaanka qariimow oo askar looga dilay dowladda federaalka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo ku guulaysatay xalinta muran ulbeereed oo ka dhexeeyey qoysas ku dhaqan deegaan hoostaga degmada halgan ee wilaayadda hiiraan, munaasabad uu ka hadlay waaliga hiiraan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. kulan looga arinsanayay arrimaha jihaadka oo dhex maray wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha u ciisle, waaliga gobolkaasi iyo odayaal ka tirsan beesha, iyo bayaan laga soo saaray kulanka ayaad dhagaysan doontaan. guddoomiyihii gobolka hiiraan Cali Jayte oo gaashaanka ku dhuftay xilka qaadis lagu sameeyey kuna dhawaaqay in ay dhisayaan maamulka madax bannaan Hirshabeelle, shir jaraa'id uu qabtay Cali Jayte, iyo falanqayn ku saabsan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle iyo Cali Jayte ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. sidoo kale muddada barnaamijka uu socdo waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo si kulul kaga hadlay duqeymaha cadowtooya ee diyaaradaha dowladda Kenya ay ka geysteen degmooyinka Salagle iyo Saakow ee wilaayadda Jubbooyinka. qodobadaas oo faahfaahsan ayaanu caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa wareysyada. mar kale dhegaystayaal, waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aan ku bilowno barnaamijka. dagaal culus ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Qaliimow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayay u suurtagashay in dagaal ay kula wareegaan Qaliimow, halkaas oo ay isaga carreen ciidamada dowladda federaalka. wararkii ugu dambeeyay ee ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, laguna dhaawacay saddex kale. sidoo kale ciidanka mujaahidiinta waxa ay dagaalkaasi ku soo furteen qori iyo booshkiisa. hagaag, wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta muran dhulbeereed oo ka dhexeeyey qoysas ku dhaqan deegaanka Jicibow ee hoostaga degmada Halgan ee wilaayadda Hiiraan. wilaayadda ayaa xalinta khilaafka dhulbeereedka u xil saartay guddi ka tirsan golaha nuqabada wilaayadda, kuwaas oo ugu dambeyntii ku guulaystay in ay xaliyaan muran dhuleedkaasi. munaasabadii lagu soo gabagabeynaya xalinta murankii ka taagnaa dhulkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha lajnada wilaayadda u xil saartay xalinta muranka la xiriira dhulbeereedka. alxamdulilah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن روحل سارنين أدان هاي قولها نقبضة قبل كهيران مغعيقة شيخ عمر حسين علي أنا كم يضح نقبضة قبل كهيران ولاية ذا قبل كا وحي نودر تي إصلاحين داد ولالة أو اسكو هاي دول بيرات كيال وبيغة دول كاسو كا كومنا أفر بيروت أو اسكو هايين جيهوين كالدوان أو ترادة دو قود لنا عيادة مركز كدر سديد قيبوضة muddo dheer ayaan halkaa ku maqnayn. wuxuu ku yaalaa degmada Halgan, gaar ahaan Jicibow ayuu ku yaalaa. halkaasna waxaan wakiil uga ahayn wilaayadda gobolka, annagu xubno ka mid ah wilaayadda gobolka. muddo dheer ayaan ugu qaatay oo maalmo ah. alxamdulilah, ilaah ayaa ku mahadsan, waana soo islaaxinay. ilaahay baana taysiiriyey, annaga awooddeenna xiladeenna kuma imaanin. ayagoo qanacsan jihooyinkii isku haya dhulkaas maaragtay, muddo dheerna soo socda ayaan kasoo tagnay doodaas ama isku haysashadaas oo socotay muddo dheer. alxamdulilah, maanta ayuu ilaahay annaga sabab nooga dhigay inuu soo dhammaado. dhammaantood ayagoo qanacsan, gacmaha is haysto, nin walibana wixii maaragtay loo soo qaaday ku qancay, cidna aanan la dulminin, ayaan ka soo tagnay muddadaas iyada aan jirnay waxay ahayd muddo ilaa shan maalin ah ayaan hawshaas ku jirnay si wanaagsan noogu soo dhammaatay bismillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi mahadaa ka gaarto arrintaa meesha loo yimiday oy isku haysteen reer maxamuud barrow oy u soo gurmadeen walaayada gobolka hiiraan soona jimciyey aan meesha markhaati ka nahay oon maanta aan xusaynaa inay reer maxamuud barrow dhulkii ka dhexeeyay buur dheere iyo nawaaxigeeda wixii meel ugu yaalay inay ilaahay kitaabkiisa ay ku dhaxaltamayaan oo yacni dhaxal as u yahay waqtigii iskugu yimaadeen annagana markhaati ayaan ka nahay odayaasha iyo noqobadaba waxaasan hadda aan ka markhaati nahay waxaan kusoo koobaa warkayga intaas iyo in lamid iyo wixii iga sii dambeeya intaasa markhaati ka nahay wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu alayhi wasalam allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale mahad ballaaran mahad meel ku dhammaatay meel ay ka bilaabato aan lahayn alxamdulilah ilaahay waa nagu guuleysiiyey waana ku guuleysanay dadkii walaalaha ahaa ee shalay is haystay dhulku isku haystay ayagoo walaalo ah oo gacmaha is haysto oo isjecel ayaanu hawshooda inoogu dhammaatay falilahi alxamdu ilahi baa taa ku mahadsan heer maxamuud barrow oo gacanta is haysto ayagoo dhulkii asiga ahaa ay ku heshiiyeen inay maalintii heer maxamuud barrow isugu yimaadaan ay ku dhaxaltamaan inta ka horeysana nin walba meeshii u haysto oo yacni iska tatacbado barnaamijkaas asiga ah si wanaagsan ayuu noogu soo dhammaaday alxamdulilah ilahi maana ku mahadsan wabilahi tawfiq alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma wafaqna maa tuxibu watarda ilaahay baan ku mahadelinaa nimcihii hore baa nagu nimceeyey alla wuxuu naleeyahay wain tucuduu nicmat alla la taxsuuhaa nicmada oo alla nasiiy midda koob kamida tirin kara ma aha saas darteed waxaan u mahad celinayaa walaayada gobolka hiiraan isku mashquulisay u dhabar adeegtay walaalaha ee muxuu ahay beeraha isku haystay iyadoo marxad dagaal lagu jiro haddana uu istaagtay inay masaalax ka dhex dhaliso saas darteed annagoo ah noqobadii gobolka hiiraan ayaa noola diray insha allahu tacaala allaa nagu guulay waana dhexdhexaadinay waxyaala badan baan qabanay marka ugu dambeysa waxay ahayd laba walaalo ah oo isku haystay beer ku taala buur dheere oo la kala yidhaahdo maxamed maxamed cabdille iyo wehelow daahir cali ayaa beer isku qabsaday waxaan uma dhigin imaga isku qabsadeen waa dhegeysanay waxaan ku niri u yeerta qaraabadiina dad idin xiga labada dhinac qaraabadiin loo keeneen waa uma dhignay ayagaa soo heshiisiiyey ayagaa soo dhexdhexaadiyey waxaa la yidhahdaa reer maxamuud barrow waa la isku yidhaahdaa ayaga ayaa go-aan kasoo gaaray ayagaa isku soo dooday waxaynu ku heshiiyeen beerta inay tahay meel ay leedahay maxamuud barrow alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaa caqibatu lmutaqiin walaa cudwaana ila caalamiin jasaakum ullah khayran waxaan meeshan u nimid islaax bayna naas annagoo aa naqabada gobolka hiiraan waxaan u nimid walaalahayn muslimiina ee beere isku haysto jasaakum ullah khayran dhexdhexaadin aan dhex dhignay sidaan isugu jijiidaynay waana heshiiyeen jasaakum ullah waxaan alla oga baryaynaa dadkaas walaalaha ahoo xoogaa kala dhex gareen beeraha isku haysta laxjeclada inuu ilaahay sidii aan u dhexdhexaadinay ay wanaagkii nooga qaateen nabadgelyada ay ugu dhammaato akheer kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha lajnadii wilaayada u xil saartay xalinta muran ulbeereedka ah kuwaas oo ka warbixinayay sida ay u heshiiyeen dadkii ku murunsanaa dhulkaasi qaar ka mid a dadkii heshiiska la dhex dhigay ee ku dhaqan deegaanka jicibow iskuna haystay dhulbeereedka ayaa iyaguna sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska laga gaaray khilaafka u dhexeeyey anigoo ah wehliye daahir cali dhuxul maxamuud oo ah ninkaas wiilkiiga aan ku heshiinay beertaas buur dheere inwaaxigeeda ku yaallo oo ehelna ku nahay wiil iyo waalid aan nahay waxaynuugu dhammaatay haddana gacmaha isku haysanno in walaayada islaamka noo soo gurmatay oo nuqubada hiiraan noo timiday oo na walaalaysiisay oo allah ilaahay guul allah aasiiyo gacanteeda gacantii kureysa allah ka dhigo gaaladana allah jibiyo markaas guul iyo reerinaan ku gaarnay waana mahadsantihin waxa weeye beertii ku taala buur dheer inawaaxigeedaba waxaan ku heshiinay dhulkaas inaan ku kala baxno haddana aan tabcanno annaga annagoo ah wiil iyo waalid haddana tabcanno maalinkii oo maxay ahday ee dhaxal gaartana kitaabkii leaan ku kala baxno wax khalaafo haddana dhex yaala ma jiran aniga oo ah maxamed maxamed cabdille waxaan macnaha isku haysanay dhul beereed annaga iyo macnaha xadiirkii weheliye daahir cali dhulkii dhulbeereedan isku haysanayne maanta waxaa noo soo gurmaday walaayada islaamiga oo hiiraan iyo nuqbadeeda hadday inoo soo gurmadeen waxaan ku heshiinay buur dheere iyo wixii maxamuud lahaayoo idil inaan macnaha ku kala baxno marka la gaaro waqti ee maxamuud barru isku yimaado ayaan ku heshiinay dhulka kaliyiis ma ahane ilaa iyo macnaha biyooli iyo wuxuu fidsan yahay shunkay ugu dambeyntii kulanka waxa ka hadlay waaliga wilaayada Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nabhaan isagoo kaga mahadceliyay golaha nuqbada sida ay u xaliyeen muranka dhulbeereedka ah ee ka taagnaa deegaanka Jicibow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كلن كنا أن ما تسوقون نمت وكلن أن أقوى رقاديني لجناء ولاية درتي وككوب نيت نقن كولاية إسلامي جهيران وهو قاميني ودوميها قولها نقن كعلي يوسف وأبحي إن إسوام مصالحيان ضد ولا لا وإسكو هايستي للبيرات كويا وبيجي جين كيسة إلى أفر بيروت ورنتي حالة دول إسكا أتكيت ayagana ilaahay waa ku soo guuleeyay dhamaan 4 beerood oo dadka muslimiinta isku haysteen intuba waa soo dhameeyay alxamdulillaah ilaahay baana ku mahadsan subhanahu wa ta'ala xayna marag iyo marqaati u tahay bisaylka maamul hoggaamineed ee la gaaray bay tusaale u tahay xayabaha ajeebka ah runtii waxa weeye dadka la heshiisiyay oo dhinacyada kala duwan markii 4 beerood dad isku haysteen la heshiisiyay waa 8 jeho oo isaysay beer walba waxa isku haysta 2 jeho 8daas jeho oo warka u dhaxeeyay jaha ciil qabta laga ma soo tagin ayagoo qanacsan oo qolo walba wixii la gaaray ay waafaqday oo ay duceynayso ayay nuqabadu ka soo tageen adinkana waxaan idin leenaa waa idiin mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajrigiina ha badiyo ilaahay tawfiiqad haydan haleeshiyo sida ilaahay idiin waafajiyey inaad walaalihiin musaalaxaysaan oo aad waqtiga dheer ku bixisaan weliba waqti muddo ah ayaad goobtaa ku sugnaydeen adinkoo odayaal ah waa idinkaga mahadcelinaynaa aad baadna u mahadsan tihiin intaan keliya maaha wax kaloo fara badanna waa la idinka rabaa jihaadka aan ku jirno keliya ma aha xabadda la rido ee gaalada la laayo jihaadka aan ku jirno waa in ummadda masaalixdeeda kala duwan laga shaqeeyo teeda diimeed laga shaqeeyo teeda adduun laga shaqeeyo waxyaaba yaryar oo xitaa aysan dadka fahmaynin ummadda maslaxadoodana ah ayay ka shaqaynayaan dadka jihaadka wado dadkan dhan walba waxa anfacaya inaan kaga shaqaynana ay tahay waa diintooda weeye marka waa qayb ka mid ah jihaadka aan ku jirnay aad baan u mahadsan tihiin kulankeenna marka qiimaha badnaa oo aan isugu nimid ee kala akhbaar qaadashada iyo mahadcelinta ahaana waa inoo intaas baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa walaalaha iclaanka oo runtii u taagan in ay 24 saac ka shaqeeyaan barnaamijka ku saabsan horumarka ummadda dhan walbo ay tahay hadday tahay cadowga iyo waxyaabihii la yeelo sida ay u soo gudbinayaan hadday tahay horumarka iyo lagu tilaabsanaya dhan diimeed iyo dhan adduunyaba way u taagan yihiin waa barnaamij aad ummaddu ugu baahan tahay ayaguna waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum dadaalkiinana sii labalaaba ilaahayna tawfiiqda haydan heleeshiya kulligeenna khaatumada allaha noo wada hagaajiyo jihaadka maanta bariga afrika ka socdana iyo dadka wadana ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatumada u wada hagaajiyo sadaadkana allaha ku toosiyo iyo wadada toosan wa jazaakumullahu khayran wa billahi tawfiiq qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu shaqada ka eryay guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan xiisad ka dhalatay xilka qaadista Cali Jayte ayaa maanta ilaa caawa waxa ay ka aloolsan tahay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan mareeshiyad hubaysan oo Cali taageersan ayaa xirtay wadooyinka waxaana maanta halka ka dhacay barnaamij looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle gordha waxaan soo gudbin doonaa wareysi ku saabsan halka uu salka ku hayo khilaafka laakiin markaan ku soo dhawaada Cali Jayte oo maanta shir jaraad ku qabtay Baladweyn isla markaana ka hor yimid xilka laga xayuubiyay waxa uu sheegay inay dhisayaan maamulka madax bannaan kan Hirshabeelle dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yiraahdo Hiiraan State dhammaystirkiisa waxaa la isla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkaynaya la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaamina shirki in looga soo qayb galo waxna dadkaani ay ku dhistaan intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaan aan marka rabaa inaan dadka u cadeeyo qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle hadduu Baladweyne jooga meeshuu ka dhoofilahay Soomaaliya maaha Hiiraan malaha biyobaxad uu sii raaci doonaan u malaynayaa xaggana biyobaxad uu socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan u malaynaa mid bannaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka Baladweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana والله بالله تلا كل كان صورينا كل كان صورينا كل كنا وكحرينا مش لقي من الله الكل وحرينا وقرون لقي سودي كن بدوينا لقي دي كن ولا برد على قدي كن في ترى إنه لقوا ما يمانكروا عند هذا سودي كرت إني أرنتاس بيرسو أو فلسفة استعماشو أما هذا أدين كده كوسي أنا وافس عن تاينو إني سجت تابس وافس عن تاين وهجا كاس وحوها على جيت أو كهريمد هلك لقى خادي هذا بمحو السلك وهي قلاف كورحية مدحونا هرش بالله يا علي جيته علي ما هسيوح عن كوري صني فنقيه عبدي علي أحمد أو كسوغن قبل كهيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سد هيران وأيها الدمغو يسكتها بنيت وحين كده حيث مامل دولك قديه سيئة مامل كهير الشغل يعالي جهتي انت مولود حيثي لكن هذا وسيح حويستي أنا أفكاسو حويستي أيها فوك يعني أنا لا بدلو على جهتي أو لقو بدلو من كلا وإسفق أي قرابي من أفكاسو مركب لسي أنا بحية بدن يسكرمات كوكوان أرنت أيها هذا بخص جيتك أهم بن عبري أمغالة بلوين محالة إسكو هيستي وصواب أها حيصد حيصد وحاصواب أها علي جهتي وخلك لقا قاضي ninka loo biyay qaraabo yihiin ali jeeta marka waa nin inta badan hadda qabiilkiisa iyo dhinaca bariga hiireen hadda taageero badan ka haystay taageerayaashiisa ayaa banaan baxay iyo dhaqtoor iyo waxyaa far badan sameeyay bedel bedelka la bedelay ali jeeta yani ka bilaabatay ali jeeta iyo madaxweynaha hirshabeelle maxay isku haystaan oo khilaafkoodu uu salka ku hayaa aniga sida loo ogsoon yahayba ali jeeta iyo ninkii ilaahay ali guudlaa waxa isku haystaan sida laga wada warqabada dhaqaale ayaa ugu weyn waxyaalaha isku haystaan hadda ka hor waa tii la yiri dhaqaalaha lagu soo shubo qasida hirshabeelle lagu soo shubo isagana wuu diiday waa tii markii dambe maqabaana isbaara la dhigay oo halkaas baabuurta lacaga looga qaadayay dhinaca galbeed magaalada Balweyne mid kale la dhigay iyadana dhaqaale lagu qaadayay magaalada oo dhan laga xirtay ii ayaa kaantay marka hadda in isaga dambe la bedelo waaye cali jeeta ka waran marka in awooddu u leeyahay in hiiraan uu u diido in maamulka hirshabeelle qaybihiisa kale horta cali jeeta hiiraan marka la yiraahdo hadda dhanka bari gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaan u maleynayaa ugu shaqeynaya ayaa maro dhanka bari gobolka hiiraan waxaa degan inta badan qabaa'ilada cali jeeta uu ka dhashay dhanka galbeedna waxaa degan qabaa'ilo kale dhanka galbeed ee hadda gobolka hiiraan ama berbiyeene naftirkeeda dhinaca galbeed ee magaalada berbiyeene wax dhaqdhaqaaqa iyo wax qaarimaad iyo wax banaan baxyaa midna kala jiraan maamulkan dambe ayay inta badan ayagu hadda isku fikiray yihiin iyo cali guulaawe maamulka ka jira dhanka galbeed dhinaca bari ee magaalada berbiyeene buu ku soo aruuraansanayaa hadda cali jeet meel kale waa daawood ku leh mar hadii matabaana laga xirtay oo awalba uuna tegi karin dhinaca galbeed ee magaalada berbiyeene hadda markii horeba looga kacsanay oo buundadii wixii ay kala xirteen waxaan isleeyahay hadda awood weyn maasi kama muuqato waxaan iska qabiil iyo iskalaab la kacwa cali jeeta in dagaalada hiiraan xamlada dowladda ay ku dhawaaqday ayuu kusoo caan baxay oo dadku ay in badan ku barteen ka waran taariikhdiisa siyaasadeed maxaad noo sheegi kartaa cali jeeta gobolkan waxaan filayaa uu kusoo la noqday dhoor mar ayuu wuxuu ka noqday guddoomiyaha gobolka ninkan hadda naftiisa maanta lagu bedelay oo lagu magacaabo cabdullaahi axmed maalin oo loo yaqaano cabdullaahi sufurow waa markii saddexaad oo hadda la kala wareejiyay labadooda isaga naftiisa nin siyaasadda ku xusan maaha waa markii saddexaad ee la kala wareejiyo ali jeeta marka waxa waaye ninkan uu hadda gobolkan joogay waxaan isleeyahay waa maamulada hadda gobolkan ka jira ninka ugu waqtiga dheer leh ama uguna noqoshada badan leh marka inay waxoogaa qabiilka iyo waxaas iyo waxoogaa uu abuurto waxna laabkacana taasoo keentaan isleeyahay laakiin waxaan isleeyahay hadda hiiraan isteenda uu sheegaya maanta ay calankooda meelaha ka taataayeenaan maqlayay kii hirshabeelle iyo waxaas waa riyeen waa gudeenaan maqlayay laakiin wax weyn waa waa dhanka bari ee magaalada sanfilaayo wax weyn wey tani iyo mayaan doontaan islaah waaya marka hadda dad qiimaysid in xaalka beledweyne saadaali bal muxuu ku dambayn karaa baad isleedahay wallahi xaalka beledweyne kolley magaalada beledweyne waa magaalo weyn qabaa'ilo kala duwan ayaa degan wax hadda banaanbaxa iyo kacdoonka sameynayana waxaa hal qabiil oo qabaa'ilada gobolka hiiraan dega kamida weliba halka qabiil naftirkiisa oo cali jeeta ka dhashay oo dhan maahan waa jifo kamida jifada isagu ka dhashay ninkan hadda gobolka loo magacaabayna isku jifo ayay yihiinoo waxa weeye hal cid ayay ka wada dhasheen waxaan isleeyahay waa laablaka nimankiina cabdisleyd ahaa oo dee isaga la qaraabanayay iyo qabqablayaashii isaga garab ordayay wax labaan wax weyn dhamaan ay la taabanayn maal dheer tigida inaan maraynay. Marka taageerada uu haystay in cali jeeke in marka xamad ay bilaabanaysay hadda maxaa ku qiimeyn kartaa sidee reer hiiraan u arkayaan iminka? Reer hiiraan waxaan isleeyahay cali jeeke wixii uu watay iyo wixii ummadda ku kicinaya hadda inay been noqdeen waa arkeen, oo in badan oo taageerayaashiisii kamida qaarkood oo madarabkiisa ayay ka baxeen. maalin dhaweyd waxaan arkay niman macayisley ah oo dhahayo cali jeeke iyo maamulka guud ahaanba maamulka hirshabeelle waxay noogu maqan yihiin malahan cali jeekena wuu na khiyaanay markii dagaalka waan ka baxay dhahay nin macayisleydii isagu abuuray kamid oo aada uga soo horjeeday ayaan arkayay. kulley waxaan isleeyahay taageeradu markii hore haystay maanta ma haysto. waya ninka marka hadda lagu bedelay ka waran isagu hiiraan in saameyntu uu ku leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa wax ciidan ah miya u jooga? ninkan horta saameyn weyn malahan waa markii waxaan isleeyahay labaad gobol kusoo noqdo. markii hore kowdii hore cali jeeke ayaa lagu bedelay oo isaga ayaa gudoomiye gobol laga dhigay hadda kahor da adiga dhowr sana ayuu hayay, intaasna hal mar banaanka uma soo bixin oo waa nin hadda iska magaalo jooga oo magaaladii iska joogay ayuu ahaa wixiisa iska aruursanayay. khilaaf weyn iyo waxyaabo weyn saameyn weyn midna gobolka malahan, wax taageero weyn hadda gobolka ku leeyahayna malahan, nin inta badan dhaqdhaqaaqii iyo wax sameeyey oo hadda gobolka taageero weyn kulana maahan. halka ahaatee waa nin iska si qaboba haddee nin walba uba ku yimaado oo uu farba uu ka samaysto nin banaanada usoo baxana ma ahayn, sidoo cali jeeke oo kale nin ororba oo qabaailada kiciyana ma ahayn. waxyaabaha layaab kale ay sheegayeen waxaa ka mid ah hadda maanta dadka banaan baxaya ku dhawaaqayeen ninka xilka loo dhiiyay waxay dhahaan waa sabab, oo maxaa yeelay dhaheen intuu hadda kahor xilka hayay weligiis qarax badiyeni kama bixin bay dhaheen, oo dagaalada ma diri jirine. cali jeeke markii xilka loo dhiiyayna dagaalo iyo qarxyo ayaa bilowday. marka saa daraaddeed ninkan waxay dhaheen ninkan waxay dhaheen sabaab waa sabaabay dhaheen taas marka waxay kutusanaysaa inuunba isagu dhaqdhaqaaqay iyo dagaalo iyo midna uu gelin oo nin gurigiisa hoteelkiisa iska degan uu ahaa. cali jeeke gees kale ma kuu muuqataa in dagaalada uu ku fashilmay waayihii ugu dambeysay, in badan mareeshiyaadkii in hab qabiil lagu abaabulay ee qoryaha iska dhigeen, ma kuu muuqataa oo ma la oran karaa waa ka qayb sababta xilka looga qaaday ee looga eriyay? aada iyo aada bay u muuqataa. markuu hadlayay sida la sheegay madaxweynaha hadda hirshabeelle cali guud laawe markuu hadlayo ku dhawaatay wuxuu yidhi waa la bedelay ninkaas, ninkaas ayaana lagu bedelay. sababta loo bedelayna wuxuu yidhi waa ku fashilay dagaalkii uu weli waayey, maadaama uu fashilmay dagaalkiina uu weli waayey, dagaalkiina uu iska wareejiyey, dadkiina uu ku fashilmay oo khilaaf badanna uu ka hor yimid, saas daraaddeed ayaan ku bedelnay yidhi. oo way lacabahay taasoo dee dagaalkii weli waaye inuu weli waayey isagaaba afkiisa ka sheegtay oo caddeeyey oo yidhi dagaalkii waan weli weyne waan iska wareejinay bahay wuuna ku fashilmay, taas waa wax iska cad oo ummadda soomaaliyeed ay ogtahay. xiisad nuucaan oo kale ah iminka gadabay ka jirtaa, xasan sheekhna muddo hal sano buu joogaa, siyaasadda xasan sheekh ka waran maxaad ku qiimeyn kartaa maadaama in sanad kadib ay bilowdeen sidii dowladda dhaqankeedaba looga bartay isqabqabsi iyo is-eedeen iyo sax waaye? ninka la yidhaahdo xasan wuxuu joogaa muddo sanada wax yaraa u weheliyaan falayaa muddadii hore markii hore hadday ummadda soomaaliyeed waxay moodeysay oo dadkii u laabkadiyey oo cali jeeke ugu horreeyey iyo qabaaxiladu isaga ku dhashay qaybo ka mid a shabeellada dhexe meelo fara badan ayay kacdoonno ka sameeyey, hadalladiisii iyo dhalanteedkiisii ayay dad badan ku sirmeen. markii dambena ummadda soomaaliyeed waa ogaatay way iskaga laabatay isaga laftiisa. waxaan isleeyahay sidoo cali jeeke fashilanba oo isaga laftiisa hadda waayahan hadalladiisii uu gaadiyey oo mahadla waayahan ororadkii iyo wixii uu joojiyey, waxaan isleeyahay isagana cali jeeke maanta waxba ma dhaame uu cid la xisaabtanto ama sida ninkaan oo kale bedesho unbuu leeyahay ma ogiye, laftiisa fashilanba. waxaa nagu soo maqan kulan looga arinsanayay jihaadka oo dhex maray wilaayada Galgaduud iyo Beesha Waceysleh, balse markan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Gedo ayaa si kulul waxa ay kaga hadleen duqayntii cadowtooyo ee diyaaradaha dowladda Kenya ka geysteen magaalooyinka Salagleh iyo Saakow ee wilaayada Jubooyinka. wariyaheena Maxamed Muude Axmed Abu Muslim ayaa wareystay Nabadoon Cabdullaahi Ansaari iyo Nabadoon Maxamed Qooje oo labadoodaba ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo. su-aasha jawaabteeda markaan horay u siyaado, arrintani waa arrin iska cad. Kenya iyo xarakatu Shabaabul Mujaahidiin dagaal baa dhex maray. dagaalkaas Kenya markay soo qaadaysay oo talada reer galbeedka iyo Maraykanka yeelaysay waa looga diga, iska daaya baa lagu yidhi dagaalkan ma aha kiinna. si dadban iyo si toos aba waa loola hadlay. Kenya markay ku guuldaraysatay duulaankii ay soo qaaday, markay ciidamadeedii ما ركتا قار بدن أو كم ذا تاريخ ذا كب حين مركي ضد كذي قار بدن أو كم ذا أجون توبين مركي سراكيل فرب بدن أو أي كده أرنجرتي أي ويدي مركي أي أيضا جوده هذا إنتو دبكو جاري أي سجود بويدي مركي سراكيش هذا إنترنت يدا الله صار لقي إنت أيق يبابور تودي بقرا حلو لقي برت لقى أسكو أفك عيد اللو قليي دي جودنا بنان كلا وري مركي مجاهدين تو ما ركت أي عشر لما إلا وانا أو تاريخ هذا قالي أودي جين أقول داتين حريه هذا قريه هذا أقول دعين كوي أي وحمودي جرين أي ما ركت أي أفك عكت كسرين ويبربريين أنت مركي كل عذي كينيو إيه إن أنا هذا وركن كوكوبي كرين كينيو وحيد دارتي أيضا نفل عارية وهمج الهمج أو وحبك جرنين وما شيء أسعط إيه وحي سماينا يسمينا عن أجين أيضا ما ركت أي خلخل أو كجرو وحفيس يدي دي إيه جري هذي سيحان لا أيضا ما ركت سراكيش يدي هذا كلام بحسن هيان ويفرم هذا قال كديدا يان أيضا برلمان كذي وقيب سني هاي ayadoo Kenya oo dhan xaalad dagaal ay gashay ayadoo shilinka Kenya intuu dagaal barar ku dhacay maanta dadka Kenya bangiyada ay lacagta kala baxayaan ayadoo meesha Kenya maanta ay maraysa ay tahay meeshii Kenya dhabihii burburka inay cagta saartay Kenya waxay naf mooday inay maaragtay diyaarada in deyn lagu soo siiyay oo yahuudu soo carbisay iyo Mareykan inay dadka shacabka oo guryahooda jiifo abeen barki intay diyaarada ku soo weerarto inay la dhacdo madaafiic la dhacdo oo haweenka iyo caruurta layso Kenya halkaas bay oga soo ururtay mooyaaliya Marsabad iyo hadii madhowa lagaala wareegay mujaahidiintu haday naga kacsheen murugna saamaysay military iyo ciidan ba dunidu dirirt ku maagtay maqruun yahoodaanka weyn maxaad xafadaha u meereysan buu yiri xafadaha maxaad u meereysan in diyaarad inta la soo kiciyo xafad hooyo iyo caruurteeda ay hurdaan lagu dhufta madfac waxayna tusaysa taariikh xumada iyo mugdiga iyo daciifnimada iyo maaragtay xasadnimada iyo cadaawada ay u qabaan ummadan muslimka ah iyo inaysan ayagu waxba ahayn oo ismaanta military ahaan xarakada u babac dhigi kareen oo inay iska celin karin xeel ahaan iyo xoog ahaan midna geesinimo iyo go'aan qaadasho midna aqoon iyo adkaysin midna inaysan xarakada la xisaabtami karin markay ogaadeen inay guryaha argagax galiyaan bay maaragtay tabar moodeen waana mid dadka dacafada iyo dadka gumeysiga ku caan baxay gumeystuhu had iyo jeer dadka meesha jilicda sanbu ka gala waa waxyaabihi ay ummadan ku soo diri jireen nooceedi weeye meesha ayada tabar baana dhigtay mana u dulqaadanayna arintaasi mana aha mid maaragtay ay ummada Soomaaliyeed aqbalayso mana aha midna argagax iyo cabsi gelinayso ummadan muslimka ana Allah subhanahu wa ta'ala ba wali waana isku tashato kitaabka Ilaahay bay midigta ku qabsatay sidaasan leenahay allana waa noo gargaaraya waxaan ku qatimahaya ummad yahay waad aragtaan cadawga Ilaahay inuu naf ka dayahay guryaha xaafadaha gabdhaha iyo caruurtooda hurdaan inay habeenki argagax galiyaan oo xabada ku ridaan oo guryaha dumiyaan inay naf ka dayaan waad arkaysaan aan istaagno sharaftanadana Ilaahay baa kor u qaaday maanta meel aan ka ku faani karnaan joogna suma mujaahidiinta iyo umaroodaadan uga mahadcelinayna bacdallaahi arinta waa arin farax dadka u soo jiidayso qof kastoo damiirkiisu nool hayna geesinimo siinayso kuna qancinaysa meesha cadawgu uu joogo iyo heerka uu marayo ku qancinaysa weeye anoo warka soo koobayo waxaan leeyahay in waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu magayga waxaa la yiraahaa maxamed qoojo faarax bal yiraahaa hadaan marka u soo laabto arinta waxa weeye qofku hadii laga adkaado wuxuu sameeyaa wax aan martay macna lahayn buu ku warwareegaysta Kenya waxay guul mooday laba gabdhood inay dilaan oo intay diyaarada soo kacshaan intaasoo juhdi ay intaasoo dhaqaalaha ku bixiyaan hawaa ay nugu meereystaan caawo dhan laba gabdhood inay dilaan bay guul u arkayaan taasu guul uma ah dagaal lama ah waxa weeye Kenya arintan ay sameysay waxa weeye tabardarreeda iyo dacfigeeda markii la fiiriyo ayay sameynaysaa arintaas anaguna insha Allahu ta'ala arintaas dadaalkanagi kama nusqaamahayo waxna sii caragelinahayo weeye saaka waxaa nala siban in maartay aan wada dhaqaaqna ku ligeen oo xuduudka Kenya aan tagno oo gudaha aan u galno oo guryahooda ay seexan waayaan oon gabdhahooda layno waxa weeye qofku wuxuu ku geystaa loo geystaa waxa weeye annagu sidoodoo kale gabdhaha layn maynu sidoodoo kale لكن واسو عدون سنينا واسو كحي سنينا ان وحاوي نبض إني كسي حدان معها ان عرورها نو إني سيحان ويان ايوان نبض إني كسي حدان سورة قل ما رقبا اول نونتا وقلي او تلابا ايكا قادي ويان ان انا سيلا بجبارنا ارنتا امبال ربا ان وحن عرقريي وان نو عرقريي عرور مساكين او قبضا او قرقو دهور ده هاين بركي إن إسكت تغيو أو أن رالي كونا غنو واحد سورة قلها يما عارتاس لو من نغن كرو كوا كوا سيدا يدو أو كو قرب تاغن كوا كو قرب تاغن وحالغا يابا قبلها لدلها إني لنشين واكو فرحسين واكو قرب تاغين دجو سيوه يكواس كواس وحاوه يلغوضة ينكرو سومالي وحيد إيقلي أو واحد قران هيا إنا نساكو إسكت جوغ جوغنو أو هدير أيغو سلق إسكت هاك تاغنانو أو أغلي ماها وحالي عندقاغنو أنوار كعنا ضدك أنك قوة وين أقادنا سيفا هنگا ورابة ددو أنكو نغونا كينيا لحذيذا أنقلو بابور نغاق هاي مجرو حرام بكتاي وحاوي أيضا نماكتاي واكا أتكاني واسكي عليني ميل عمبي قارتاي إني هادا يهودية مريكانيو ديارة سوسيانو إيرهان أرد عروراه كسو الله سوماليدا يه هادا مريسا هالكاسي كامريسا تاسن إشاء الله هو بابي دونتا أنو مريكا وحالي هايو ومد سوماليد كوكوابين هيا فاني آنكا كعنو سلام عليكم لدين عظيم هو waa qaybaha dambe ee barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay wilaayada galgaduud iyo beesha uu isla ayaa waxa dhaxmaray kulan looga arinsanayay arimaha jihaadka kulanka ayaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha 11aad 1444 waxa dhacay kulan u dhaxeeyay wilaayada islaamiga galgaduud iyo odayaasha iyo waxgaradka beesha wacaysle oo looga hadlayay xaaladda guud ee degmooyinka iyo deegaanada beeshu degto oo cadawgu ku soo duulay waxaana ka soo baxay bayaan ka kooban dhowr qodob koow beeshu waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shariicada islaamka iyo la dagaalanka cadawga diinta lamo beeshu waxay cadeynaysaa in ay la garab taagan yihiin mujaahidiinta hiil iyo hooba saddex beeshu waxay soo dhaweeyneysaa guulihii isxigxigay ee mujaahidiintu ay ka gaareen dagaaladii buulamareer iyo masagawa afar beeshu waxay ugu yeereysaa dhammaan dadka ku abtirsada beelweynta waceysle in ay laba laabaan halganka jihaadiga ah ee lagula jiro soo duulayaasha sidoo kale inuu ku katsoomin dhagaraha cadawgu soo maleegayo oo hurmud ka yahay xasan gurgurti shan odayaasha waceysle waxay ugu baaqayaan bulshadooda inay ka fogaadaan goobaha ay degan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta iyo wadooyinka ay maraan lix beeshu waxay baaq toobakeen ah ay u diraysaa dhammaan maleeshiyaadka u dhashay beesha waceysle oo ka tirsan murtadiinta todobo beeshu waxay adkaynaysaa dhammaan ballamadii horay ay ula galeen xarakatu shabaabul mujaahidiin ee ahaa ku dhaqanka shariicada islaamka iyo garab istaagga jihaadka bariga afrika saxiixayaasha bayaanka koow suldaan daa'uud xasan aadam lamo macalin ibraahim xasan jabane saddex ibraahim axmed raagib kaaljabshi afar cali xasan geedi shador shan muuse maxamed muuse ilkacasi lix cabdullaahi ismaan xasan baadi iyo dhammaan odayaasha beesha oo goobta fadhiyey wabillaahi towfiiq bayaanka kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah odayaasha beesha waceysle ilaahay bay maada iskale awalan akhriyasan mahad celinayna mahad dhammaantir ilaahay bay u sugnaatay shirkii beelaha waceysle iyo xarakatu mujaahidiin oo shabaab ay ku ballameen sanad ka hor dhacay haddana sanadkan kii labaad uu dhacayo ballamihii aan qaadnay aan ku beectanay sidii aan u ballana waaye nimanka xawaha murtadiinta ee dhulka shareeca islaamka looga dhaqmo kusoo duulay ee xasan gurguurta uu ku soo xawilay dhulkaas waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalamayno mujaahidiintana hiil iyo hooba aan la garab istaaganahay ayagana kuwa kale hadda inay ka toobad keenaan kitaabka Ilaahay dhulka looga dhaqmo kuwan toobad keenina ay isaga cararaan kuwa kalena waxaan ugu baaqanayna toobad keenan qabiilkana waxaan ayagana u sheegayna dadka shacabka qabiilada labada beelood ee dega dhulka wacaysle waxaan leenahay ha ku kasoomina mar walba dhagaraha ay wadaan nimanka murtadiinta ah ee marta ay la damacsan yihiin inay fasaad dhulka ay markay meelahay ka yimidan fasaad bay haddana fasaad ay wadaan dhulka ay ka yimidan fasaad bay ku hayaan marka insha Allah kuwaasna dadka muslimiintana waa laga kor qaadi doona aadinkuna ha ku kaatoominina mar walba ba martay way idinkaga digeyna intaas baan ku balamina insha Allah biidnillaahi kariim dadkii ay ma arta murtadiinta ay dadka ay macawsleydi ay jiri haayeen ay lahaayeen kaararka ku jiri haayeen ay raashinka ku jiri haayeen ay marta qabiilnimada ku jiri haayeen inaysan ka helin labada degmo beelaha wacays la degan hal qof iyo wax u heeliyaba ayna midna ba keen insha Allah hadana aysan ka helin bismillaah alhamdulillah wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kulan ka dhacay maanta walaayada galgaduud qasatan walaayada galgaduud iyo beelaha wacaysle ay maanta yeesheen oo kasoo baxay bayaan ka kooban 8 qodob oo maqleysiin oo la akhriyay oo beesha wacaysle ku baaqday waxaan idin sheegaynaa dhammaan beeraha wacaysle go'aanka ay qaateen waa halkaas ku dhaqanka shariicada Islaamka hore u qaadanay haddana si sharaf leh u saaxiibnay kamana weecan doono kamana leexa doono dagaal la dagaalanka murtadiinta iyo kooxaha oo wado Xasan Gurguurte degmooyinka wacayslana waxaan ballan qaadeynaa inaysan ka helin wax la yiraahdo macawisley haba yaraate horan ugu helin haddana ayse ka helin kana heli doonin waxaan kaloon ballan qaadeynaa hadii Ilaahay idmo cadawgu in asagoo oo ku baabay sidii hore ugu jabay kana u jabi doono si degdegana ay uga bixi doonaan meesha hadii Ilaahay idmo mujaahidiintuna waxaan ugu ducayayna inay cadawgaas naga dulqaadaan sidii hore ay u baabiyeen hadeerna Ilaahayna garabkooda ha galaan leenahay annaguna garabaan si hayna inaanan xawahay dadka muslimiinta ah ee ku nool degmooyinka wacaysleena waxaan u sheegaynaa in mujaahidiinta hortooda ay ka wareegaan kana fogaadaan meelaha cadawgu ku nool yahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaah alhamdulillaah awlan ilaah baa mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa allahina abuurtay ayaan u mahad celinaynaa mahadalla kadib maanta waxa ka dhacay kulan weyn oo ballaaran kulankaas oo u dhaxeeya odayaasha wacaysle iyo wilaayada Galguduud kulankaas kulamo hore ayaa ka horeeyay oo ballan qaadnay wilaayada la shaqeeyayno garab taaganahay adag wa soo duulay maaragtay anaga aan ka qaadahayno dhinacayna xunooga aadan maantana sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa ina sidoo kale wilaayada u garab taaganahay cadawga soo duulana aan hadii Ilaahay idmo aan la dagaalamayno hadii af tahay hadii habaar tahay hadii wax walba tahay inaan la kooban meesh dhinac nooga aadan hadan odayaashanahay inaan kala dagaalayno ayaa insha Allah ballan qaadaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa cadawga soo duulay ee meelo badan ku jabay ee laga warqabo oo ku jabay Masagaway oo ku jabay Galcad ee ku jabay meesha la yiraahdo Budbud waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sidoo kale hadana ugu jabi doonaan sidaas ayaan Ilaahay ka baryaynaa waana noqon doontaa waxaan leenahay Xasan Gurguurte ha ka waantoobo horena waa ugu sheegnay oo barigii oo soo duulayay waa u sheegnay oo waxaan dhahno waa u degnay duulankaas joojiyaan dhahnay hadii kale to waa maaragtay waa ku jabi doonta balaaya kala kulmi doonta waa u degnay waa diiday waa ku leedeen haddana wuxuu soo wadaa duulama kale horena waa u keenay waan ugu jabeen haddana waa ku jabi doonaan insha Allah ta'ala waxaan leenahay Xasan oo ka jooji Xasan oo balaayada ilmaha ka jooji ummada Soomaaliyeed ka jooji haddii ka jooji doonaan waxay noqon doonaan qabuurta ku taala Galcad iyo Eeldheer iyo Masagaway ay kamid noqon doonaan insha Allah ta'ala sidaas aan rajaynaynaa waxaan kala u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo dadkaas ilmahaas iskale haday wacaysle yihiin haday ummad kale yihiin dhamaantoodba inay ka cishadaan ilmahooda Xasan Gurguurte وحفهمان هره ديس وحفهم هذا وحفهمان هذا نوضياش إنه إلهي بامبرينا هوي مالنا برينا إن على وإلهي جبشو وأنا جبي دون إن شاء الله تعالى سيد عسان لأن هاي بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي وما هذا سكله إلهي كفار مالك سيجوكته عدوك الصومالية الدينة عدوك كوها اللي يجب شيئا ما هذا سكله وحاب شركا برق اللي سقيه مدي وبلوين تهرار وعسلاء إيه ولا أيضا حركة الشعب المجاهدين إيه القدود أي برق كوك المال كوضا تشي أي كوضا تشان عيان عدوك إلهي دين تيسي كسود دولي نوال بالها عادان لها مدو لها مرتدين تحاس الشيخوه قامنا أيه أي قروضان ويهين عدوغا سيدي لوغا رنسالها يبريغا شركانو سيدا سوا شركي لباد واي كي قل عدكرد عاي كي سي لباد واي وحا بيش واعيز لأي قادتي نوال بنا أو مغليا بيش رير واعيز لأ وبيل مسلمين تكاميدا وتاغن جهاد كاكاسو عدا باريغا أفريكو إنا كاقايل قاتان وحان لانهاي عزا قرقورتو دادكي عدكرد عالتي ارر وعيسلاد هل حبك لاداهي مركز دهادات كسو دوشي ددكاد سو ديرتنا وا دد علمهودي هاوين كودي يا ددكي اد كدلاتاي كفسناي خولينا كدعايا اناد بركيسا هداد اوو تلا غشاي اللهودا كفيلان عليه الله بكافن عبده وعن لناي واد كو غوداي وادنا كو غوي دونتان مر ولبنا وا كو غويسان وايو الهي مئين ماهن الهي وحو لا جيرا ددك مسلمينتا غالا وما غرغارو قال وما نقضه واد كوبا بعضي هدنا واد كوبا بعضي هدنا واد كوبا بعضي هرنا واقو بعضي وحال انه مضح قتلن ميت كودي يادات سن واد اوغيد مسغوي سي لو كلا قادا لا واي قلعد وا اوغيد قولدي تورو هوغامن اي بختيغود ما هو غغلناي واد اركتي بود بود واد اركتي كاغا شاكيمين دلك صومالي ومده صوماليت وعدد مسلمين وعدد دين دورتا وعدد إلهود يا رسول كودي جعل داد مرايكان دورا يماهنا كو قتل من عيدا كستو صادر تنسيد الله عربتنا يا كوان الله عربتنا يا بإن الله الباري هكو أجر هكو أجر من وعن لأنها ومدى الصوماليين مالك استود جوكتان وعقالا إذن كربتوا وعدل كينا إني دعضو وإني دد كينا دعضو وإني الدنيا دينا دعضو أوربدل إذن كسامينيسا دين تيني إذن كبدل أيان صوماليه أفوجك ناو لغوما وذا مكلال دول سومهو يسو قالنا مسلم سومهو يسو إلهي الرسول كيسوه اللي بيش الرير وعيسلي وعان إذن لنا إندي إنادكو أركتين إلوهي أركتو إلا لكردن واد أركيسين قالتو نغارت إذن كو ودو واد أركتين نحريس هدي إذن ودو ناقين حاملة داهي منكو فساتين إذن منك على جعله وعدو إلهي عدو إلهي الدين تسلام كسود دولي إذن عيادة إذن كفر ليا إسكا إلاليا بريغة ميشو هرما جوكتا هلاك باكو صعدا هاشينا رتيجينا idii arigina noo walba ee dadkiina ya dameeriina ka qaxsada meel walba way aasan tahay in la arab tira la raba meenana la qaraxday bariinta inta nagu hesh digniin ba la idin seenaya beriga hawsha hawsha hor ka daran waxa islo ka fogow layma digin hadhin ki xamar joogo maqalo dadkaaga kala bax ki galcad joogo kala bax ki masagow joogo kala bax ki aldeer joogo adawga ka fogow وحان رجينينا إن شاء الله مولا ودوينك أي مرايان كل لحظة ودوينك أي دهلا درسينينا قال دهلاقا كسعودا وحان ديار النحي ونوهي لينا رب جينينا أبورتي نفت نقل شيء أركي نولك نوتاقي أرزاقدا نسينا يان أهل لينينا دين تيسا ودد ني محمدا كد دالينا مجاهدين توحان لنا ملك استرباتك أغجر قال واتك تيس دبر ديقا لما انتين جهاد كان كجرنا نفي مال مجع لي سنينو إله مرق نوغا هاو مجع لي سنينو ودن كينا وحان لنا رير وعزلو قال واتك تيان استبر ديقنو الليران كبحنو أبقال وحان كلنا حسش غو عزلو هاي أبقال نار كماية دو عزلو هاي يو إذن قتل إله بأس كلمات ماشان بريقا waxaa ku kulmay walaayada islaamka ee galgaduud iyo nabad doonyada beesha waaysle waxayna ku kulmeen kalimad tooxid ay ku ahaayeen isla walaal gaalana waxay ku go'day انت ايو ماركتي ما انت كسو دوشي يكو قوضي هادان واقو ادونتا انت اسكدي قالو وحنا قرمت لحيان قال ايه قرب وحان قلناها كتابك الهي ugu dambeyntii waxa kulanka soo gabagabeeyay waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abu qalid alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri din wa dunya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinayna awalan wa aakhiran alihi ni'mooyinka far badan nooga ni'meeyay islaamnimada iyo diinta macaanka badan aan haysno maanta allah ina siiyey na fahansiiyey allah soo mahadcelinayna bacdallaahi odayaasha iyo nuqabada iyo zucamada iyo waxgaradka reer waceysle runtii kulankan maanta socday soo xaadiray ayadoo runtii looga tashanayay ee umuuro muhiim ah oo islaamka muhiim u ah ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr aljazaa ayaan leenahay saad ogtihiin kulankan kulamo kale ayaa ka horeeyey gaar ahaan xamlada gaalada ay soo qaaday gaar ahaan sungurguurta ee sanad ayaa socota ee xilligaasi kulan ayaa jiray walaayid iyo beesha waceysle sidaan oo kale ay kulmeen xilligaasi waxaa laga tashanayay cadowgaasi dhaqdhaqaaqiisa ala la socday sidii looga hortagi lahaa ee waqti badana lasoo maray oo muddo badana lasoo maray maraaxil kala gedisan oo runtii halgen adag ayaa lasoo galay in ilaahay subxaanahu watacaala intii lasoo maray iyo guushii ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadcelino sugitaankii ilaahay ummadda sugay geybaheeda kala gedisan inay cadowga shafka ay u dhigto oo hor istaagto afkooda iyo adinkoodaba ay kala dagaalamaan maanta insha allahu tacaala in meesha wax noo maraayaan bacda sana inaan maaragtay aan ka sheekaysano wixii noo dhiman iyo wixii noo maaragtay ilaahay noo fuliyeyba dhammaan ilaahay ugu mahadcelino antaasba kulanka ahaa runtii waxaan ognahay juhdi dheer in lasoo galay gaar ahaan beesha waceysle odayaashooda iyo maaragtay suldaanka iyo nabadoonnada dhammaan maadaama deegaamadooda ay ka mid ahayd deegaamada cadow ku soo duulay juhdi ay galeen ayaga iyo bulshadoodaba qiimahooda kala gedisan runtii waa ugu mahadcelinayna arrintaasi dadaalkaasi dheer ay galeen ayagoo runtii diintooda iyo islaamnimadooda iyo dareenkooda islaamiga ah ay u shaqaynayeen id hadda gaar u shaqaynayeen ma jirto waa tacaawun calalbiri wataqwa ilaahay in la caawido dadka muslimiintana walaalo waaya ay isku garabsadaan sidii ilaahay loo caawidi lahaa ilaahay loogu xirnaan lahaa taasbaa arrinta ahayd jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahayba subxaanahu watacaala mahad la soo koobi karin ilaahay ku mahadsan anagana ilaahay inaan u shukrino waajibna saaran taas markii meesha aan ugu gudbo marxalada maanta la maraayo ama walaayadu marayso waa marxalo aad iyo aad u fiican cadowga ilaahay subxaanahu watacaala cadowga ilaahay oo la dhiig bixiyey oo meelihii soo galay wareeguuleeyey walaayada oo maaragtay haddii dhanka waqooyi ay tahay iyo dhanka galbeedka ay tahay iyo dhanka koonfurba intaasna cadowga uu ku jabay ilaahayba ku mahadsan subxaanahu watacaala meelihii kooban oo kusoo harayn waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhammaystiri doono taas marka waa arrin wixii dhacay aan isla ognahay iyo qaabka hadda ay yihiin waxaan marka isu dardaarmaynaa inaan sabarkii iyo musaabarada iyo juhdigii inaan labalaabno cadowga inaan israacino wixii dhiman oo runtii ilaahay subxaanahu watacaala guusha iyo ilaahay isagaa bixiye dadka mutaqiinta ah ballanqaadka u siiyeyna waxa waaye walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe iyo maaragtay guusha ugu dambeysa ilaahay muuminiinta u ballan qaaday waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala anta dhiman inaan maaragtay juhdigii iyo dadaalkii socday aan labalaabno qodobka labaadna guusha allah subxaanahu watacaala gacantiisay ku jirtaa wama nasru ilaa min cindillaah marka ilaahay inaan ka talabno oo waajibaadkana saaran iyo maaragtay dadka muslimiinta ah oo ducafada ah oo kaalmayntooda wanaag isfaradiisa iyo waajibaadka gudashada maaragtay waajibaadka aan gudanayno dhammaanba inaan aan labalaabno aan ku dadaalno ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa in isafaalaha iyo calaamaadka muuqdo in ilaahay subxaanahu watacaala meelihii ay soo galeen cadowga gaar ahaan deegaamada reer waceysle degmada Galcad iyo maaragtay Eeldheerna insha Allahu ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaayada gacanteeda ku soo celin doono Ilaahay baan weydiisanayna subhanahu wa ta'ala taasba marka maanta u joognay baasha waxaasle waxaan ugu duceynayna runtii sugnaanti Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sugay ayagana dadaaleen maadaama muslimiinta qof walba meel uu ka aadan yahay meeshii ku aadan yahay hadii uu ku soo baxo muslimiinta meel ay joogaan waa ku farxaan marka in juhdigoodan Ilaahay u aqbalay waxaan ugu duceynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in maaragtay in umrugooda inta ka dhiman Ilaahay diinta ku sugo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhalinyaradooda iyo maaragtay gabdhahooda iyo bulshada guud ahaan sida maanta macawisley hal qof looga helin oo maaragtay u cishadeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala howlood u fududeeyo insha Allahu ta'ala Ilaahay weydiisanayna subhanahu wa ta'ala وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسوح وها وليغه ولايده اسلاميغا اه غلغدود شيخ ابو خالد غدهنا عاوه انتاس ايان كسو غبغبينا يا برنامجكا ضمانتنا بس داس في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.